Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias. Moi boas, comezamos. A Fiscalía investiga se a Xunta de Galiza permite que persoas vinculadas a empresas promotoras de parques eólicos elaboren informes de declaracións de impacto ambiental. Este procedemento ábrese tras detectar o Sindicato Labrego Galego que en varios documentos oficiais para autorización de parques aparecen como autores traballadores das eléctricas no lugar de funcionariado. A Fiscalía, polo tanto, quere saber se o goberno de Alfonso Rueda deixa en mans das eléctricas a redacción destes informes, claves para a autorización dos negocios eólicos. En concreto, as promotoras implicadas nesta investigación son Enel Green Power, Green Capital Power e Greenalia, cun total de 6 parques eólicos cuxos informes deitaron dúbidas para a Fiscalía. Todas elas negan que os seus empregados se encarguen de redactar os informes que logo a Xunta presenta como propios. A Xunta de Galiza, pola súa banda, asegura que todo se trata dun erro informático provocado polo corta e pega dos textos que as compañías envían á Administración. A patronal eólica non tardou en sair en defensa da Xunta e asegurar que o procedemento dos proxectos é absolutamente garantista e legalista. Cómpre agora agardar a resolución da Fiscalía. Ola de protestas na agricultura e na gandaría europeas que tamén se secundaron nalgúns lugares de Galiza como Lugo ou Ourense ao longo desta semana. Tractoradas, cortes de estradas ou outras accións sucédense en Alemanha, Francia, Polonia, Países Baixos, Italia. Trátase dun gran movimento social que se está propagando moi rápido e que evidencia que o malestar do campo é estrutural. A dereita e a extrema dereita europea que axitan e instrumentalizan estas loitas promoven a idea de que isto se trata dun pulso entre o sector da agricultura e o ecoloxismo. Porén, cada vez máis voces piden unha análise menos simplista do asunto. Estas protestas conseguen poñer en riba da mesa as dificultades de levar a cabo unha transición ecolóxica do sector no marco do capitalismo verde cos actuais postulados económicos. Sexa como for, a Comisión Europea cedeu a Xiña, decidiu acalar as protestas pola vía rápida e está desmontando medidas clave para reducir a contaminación do agro. En concreto, retirou a proposta de reducir o consumo de pesticidas na agricultura nun 50% para 2030 e eliminou metas concretas na reducción das emisións. Ademais, a Comisión prometeu a pasada semana que por terceiro ano consecutivo non se exixirá aos gandeiros manter o 4% das súas terras en barbeito, debido a que reduce a productividade agrícola. Todas estas decisións chegan a 4 meses das eleccións ao Parlamento Europeo, cun Partido Popular Europeo que se ergue como favorito e a extrema dereita que pisa moi forte. En Galiza, a Xunta decidiu entrar esta semana tamén na campaña europea e asumir este marco discursivo. Asegura que Bruselas lexisla á costa de agricultores, gandeiros e sector do mar. Demanda unha flexibilización dos requisitos ambientais. Pola súa banda, organizacións agrarias galegas piden unidade de acción para garantir a mellor defensa dos intereses das persoas gandeiras e agricultoras. Entenden que existen motivos de sobra para sair á rúa e presentan un decálogo de reivindicacións nos que se inclúen prezos xustos, eliminar a excesiva burocracia ou apoiar a produción en ecolóxico. Dende o Sindicato Labrego Galego abogan por un modelo agroecolóxico que garanta a soberanía alimentaria fronte ás políticas agrarias neoliberais din que impulsan un modelo intensivo altamente contaminante e con enormes dependencias enerxéticas. Continuamos, Adega exixe ao Ministerio de Industria que exclúa celulosas como Altri e Ence das axudas PERTE para a descarbonización industrial. Pídeno por incumprir as condicións das axudas e o marco normativo europeo. Dende Adega chaman así a atención sobre as contradicións que amosan este tipo de proxectos. A asociación explica que baixo o pretexto de contribuíren a reducir as emisións e capturar carbono, estes proxectos agochan un maior consumo de recursos naturais, unha maior contaminación e a degradación de hábitats e servizos ecosistémicos claves para mitigar os efectos do cambio climático. Por iso, a asociación pide que o Ministerio non admita a trámite estes proxectos para non comprometer recursos públicos. Novo golpe á cidade deportiva do Celta nos montes comunais de Mos, en Vigo. A Confederación Hidrográfica Miño-Sil emitiu hai un mes un informe desvelado agora por Ecoloxistas en Acción desfavorable ao planco que a Xunta quer impulsar o proxecto urbanístico do Real Club Celta de Vigo. O proxecto non dispón, di o ente estatal, dos recursos hídricos necesarios. Ademais, recalca que non se teñen en conta as necesidades da poboación de Mos nin o futuro das concesións que se poden ver afectadas. Este informe, cando as doutras administracións sementan dúbidas sobre a viabilidade do proxecto, segundo informa Ecoloxistas en Acción. A organización ecoloxista explica que a construción agravaría a escaseza de auga pola súa envergadura e poñería en risco nacementos e canles de regos. Alertan que a pretendida reclasificación dos terreos abriría tamén as portas a un boom urbanístico: estadio arena, hotel, restaurantes, tendas de ocio e aparcamentos para 1.200 vehículos co conseguinte incremento do tráfico rodado. Unha presión urbanística, di Ecoloxistas en Acción, que os acuíferos da zona non poderían soportar. Co obxectivo de deter este macroproxecto e concienciar sobre o valor da superficie forestal, a organización lanzou o movemento Salva Montes. O 60% da poboación descoñece as medidas que poden reducir a incidencia do radon nos fogares. É o resultado dunha investigación realizada polo Grupo de Novos Medios da Universidade de Santiago de Compostela. Ademais, aínda que unha ampla porcentaxe, o 70%, sinala o radon como elemento canceríxeno, só 4 de cada 10 persoas identifican o seu nivel de gravidade como segunda causa de cancro de pulmón despois do tabaco. Galiza é unha das zonas do Estado con maior concentración deste gas que emerxe da codia terrestre cara á superficie e tamén é das zonas que amosa maior preocupación polo tema. A medida máis común para reducir os riscos é mellorar a ventilación do edificio, selar pisos e paredes e tapar filtracións e instalar un sistema de evacuación mecánica do radón nos sotos. Imos rematando e facémolo cunha mención ao proxecto Ríos, que mantén en marcha a súa campaña de recolla de sinaturas e cartas de apoio para garantir a súa continuidade futura. O proxecto de voluntariado e educación ambiental máis emblemático do país e impulsado por Adega vén de perder o apoio económico e institucional que lle daba Augas de Galiza, organismo dependente da Xunta de Galiza. É por iso que a organización ecoloxista Adega impulsou dende a semana pasada a campaña Eu Quero Proxecto Ríos, para facer un chamamento as administracións públicas, sobre todo a Xunta, para que aposten por el. Xa asinaron máis de 500 persoas e a Adega chama a difundir a causa a través das redes sociais para superar os 1.000 apoios nos próximos días. Rematamos agora así na Eira da Xoana. O próximo sábado, 10 de febreiro, a Fundación celebrará en Ramil a Golada o entroido nunha xornada na que se designará a Raíña Lupa, que este ano será a xornalista e cineasta Margarita Ledo. Toda a información e o formulario para anotarse ao xantar están na web de adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.